Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед першы. Карані нашага роду. Гісторыя – гэта тое, што было раней. Яна пачынаецца тады, калі з'яўляецца чалавек. На зямлю, якая цяпер называецца Беларусью, першыя людзі прыйшлі так даўно, што вам цяжка нават уявіць. 100 000 гадоў таму. Там, дзе жыў чалавек, абавязкова застаюцца нейкія сляды. Вугаль ад вогнішча, прылады працы, чарапкі, зброя, коскі упаляваных звяроў. Старажытныя паселішчы даследуюць вучоныя-археолагі. У Беларусі яны раскапалі 2 стаянкі людзей, якія жылі за 25 тысяч гадоў да нас. Тады на нашай зямлі было значна халадней, чым сёння. На поўначы узімку і ўлетку ляжаў лёд, а астатні абшар займала тундра. Гэта была бескрайняя бязлесная раўніна. У тундры вадзіліся мядзведзі, ваўкі, лісіцы і зайцы, дзікія коні, алені і зубры. Пасвіліся вялікія статкі звяроў, якіх ужо даўно няма, мамантаў, і парослых такой самай густой поўсцю насарогаў. Нашыя далёкія продкі здабывалі сабе ежу паляваннем. Найлепшай здабычаю лічыўся мамант. Ён даваў шмат мяса і патрэбнай у гаспадарцы косці. Старажытныя людзі сяліліся на берагах рэк. Яны жылі ў бананах жэрдак із мамантавых костак, абцягнутых зверху скурамі. Пасярэдзіне будана увесь час гарэў агонь. На ім смажылі мяса, каля яго грэліся і ў доўгія вечары рабілі прылады працы. Вырабляць жалеза людзі яшчэ не ўмелі. Нажы, сякеры, наканечнікі дзідаў былі з каменю. Таму вучоныя назвалі той час каменным векам. Паступова на зямлі зрабілася цяплей. Ледавік, пакінуўшы па сябе шмат азёраў, растаў, а на месцы тундры выраслі густыя лясы. Мамонты і валасатыя насарогі зніклі, аднак у лясных нетрах хапала іншай зверыны. Чалавечыя паселішчы трапляліся сярод лясоў рэдка, але з часам людзей стала болей, і яны засялілі увесь абшар сённяшняй Беларусі. Людзі навучыліся рабіць лукі, лавіць рыбу восцямі, бусакамі і касцянымі кручкамі. Рыбы ў рэках і азёрах тады было вельмі багата. Трапляліся такія вялікія самы шчупакі, што маглі перакуліць човен і самі злавіць неўдалага рыбака. Нашыя пращуры ўжо ўмелі ткаць і шыць сабе адзення не са скураў, а з тканіны. З'явіліся майстры, якія ляпілі з гліны гаршкі, талеркі ды іншы посуд. Жыхары старажытных паселішчаў, сабраўшыся ўвечары пасля працы каля вогнішча, слухалі сваіх музыкаў. Беларускія археолагі знайшлі на раскопках зробленую з птушынай косткі жалейку, якой болей за 5 000 гадоў. Людзі прыручылі коней, авечак, козаў і пачалі займацца жывёлагадоўляй. Каменны век скончыўся і надышоў жалезны. Цяпер людзі рабілі зброю і прылады працы з металу, спачатку з медзі, потым з больш моцнага сплаву медзі з волавам, які называўся бронзай. А прыблізна 3 000 гадоў таму жыхары Беларусі навучыліся здабываць з балотнай руды жалеза. Яно хутка замяніла і камень, і бронзу. Зразумела, чаму тыя часы назвалі жалезным векам. Жалезнымі прыладамі было зручней працаваць на зямлі, і земляробства з'явілася галоўным заняткам чалавека. Каб падрыхтаваць дзялянку да сяўбы, высякалі кавалак лесу, чакалі, пакуль дрэвы высахнуць, а потым іх спальвалі. Попел быў добрым угнаеннем. Некалькі гадоў такое поле давала неблагі ўраджай. Тагачасныя людзі сеялі жыта, пшаніцу, ячмень, лён, гарох, боб, а вось смаку бульбы – не ведалі. Камусьці здаецца, што бульба, з якой беларусы ўмеюць гатаваць столькі смачных страваў, расла ў нас заўсёды. Але ў сапраўднасці я прывезлі з Амерыкі толькі 5 стагоддзяў назад, а ў Беларусі яна з'явілася яшчэ пазней. За тысячы гадоў вельмі змяніліся не толькі прылады працы, але і чалавечыя сялібы. Яны, як і даўней, стаялі на рачных берагах, ды ўжо былі абгароджаныя глыбокім ровам і валам. Па вале ішоў высокі частакол з бярвення. Гэтак продкі бараніліся ад частых тады нападаў ворагаў. Такое старажытнае паселішча называлася гарадзішчам. На гарадзішчы стаялі драўляныя будыніны, падобныя да цяперашніх старых вясковых хатаў. Там жылі некалькі вялікіх сем'яў, род. Суседнія роды аб'ядноўваліся ў племя. У жалезным веку жыхарамі Беларусі былі плямёны балтаў. Гэта продкі нашых сучасных суседзяў, латышоў і літоўцаў. 15 стагоддзяў таму сюды прыйшлі плямёны славянаў. Яны пасяліліся побач з балтамі, паступова перамішаліся з імі і зліліся ў адзін народ. Значыцца, латышы і літоўцы даводзяцца нам, беларусам, блізкімі родзічамі. Пра гэта сведчаць і археалагічныя раскопкі, і падабенства народнага адзення, песняў, казак, легенд і паданняў. Але мы, беларусы, славяне. Славяне мелі лепшыя, чым у балтаў, прылады працы. Яны аралі зямлю драўлянымі раламі з жалезнымі нарогамі. Ураджай жалі шырокімі вострымі серпамі. Зерне на муку малолі на каменных зорнах, прыблізна такіх, якія нехта з вас мог яшчэ паспець убачыць у бабулі ў вёсцы. У старажытных беларусаў быў такі звычай. Калі хлопчык вырастаў, яго чакала нелёгкае выпрабаванне. Каб мець права называцца мужчынам, ён павінен быў пераплысці хуткую да глыбокую раку, здабыць на паляванні тура, мядзведзя альбо зубра, распаліць пад дажджом вогнішча. А яшчэ сапраўдны мужчына мусіў абавязкова ведаць, кім былі ягоныя дзяды, прадзеды і прапрадзеды. Таго, хто не ведаў, часам нават выганялі з сялібы, бо лічылася, што такі беспамятны чалавек лёгка можа зрабіцца здраднікам. Людзі у тым далёкім часе верылі, што побач з імі на зямлі, у небе і пад зямлёю жывуць розныя багі. У іх прасілі дапамогі на полі, на рыбнай ловлі і на паляванні. З багамі трэба было жыць у добрай згодзе. Яны маглі паспрыяць чалавеку, а маглі ўгнявіцца і паслаць неўраджай, хваробу, або, напрыклад, засеяць поле каменнем. Галоўны бог меў некалькі імёнаў, але найчасцей яго называлі сварог або рот. Ён гаспадарыў на зямлі і ў небе, кіраваў ветрамі і рухам сонца і зорак. З імем гэтага старажытнага бога у нашай мове звязана шмат вельмі важных слоў: радзіма, народ, родзіч, продак, нараджэнне, прырода, ураджай, адраджэнне. Грозным нябесным богам быў Пярун. Яго ўяўлялі волатам, сівымі або вогненна-рудымі валасамі і барадой. У руках ён трымаў лук і стрэлы маланкі. Гэты бог пасылаў на зямлю навальніцы і дапамагаў ваярам перамагчы ворагаў. Ягонае імя таксама засталося ў беларускай мове. Цяпер яно азначае аглушальны удар грому. Продкі шанавалі многіх багоў. Багіню ураджаю яны ласкава звалі цёцей. Бог вялес клапаціўся пра свойскую жывёлу. Тур наглядаў за дзікімі звярамі і мог дапамагчы паляўнічым. Зюзя марозіў. Майстры кавальскай справы сябравалі з богам агню Жыжалем. Кавалёў, якія ператваралі просты кавалак жалеза ў сякеру, меч ці касу, лічылі чараўнікамі. Пра гэтых майстроў казалі, што яны могуць закаваць у кайданы самога змея Гарыныча. У тыя далёкія гады бабулі ўжо расказвалі ўнукам казкі пра Гарыныча і пра Кашчэя. Кашчэй толькі прыкідваўся неўміручым. На дне мора ці на востраве пасярод хваляў ляжала скрыня. У скрыні заяц, у зайцы качка, у качцы яйка, а ў яйку Кашчэева смерць. Гэта значыць, што многім беларускім казкам болей за 1000 гадоў. Нашы прадзеды верылі, што ў лесе гаспадарыць лясун, у доме ягоны брат дамавік. Калі над зямлёю плыў туман, казалі, што вадзянік расклаў на дне ракі сваё халоднае вогнішча і адганяе зялёнай барадою дым. Продкі былі перакананыя, што на жытнёвым полі хаваецца жытень, маленькі дзядок з даўгой барадою. Жытень любіў пераносіць каласкі ад лайдакаватых гаспадароў да руплівых. У беларусаў працавітасць цанілася самых даўніх часоў. Прадзеды ўмелі працаваць, умелі і весяліцца ў святочны дзень. Найвесялейшым святам былі каляды. Тады па дварах і хатах з песнямі хадзілі калядоўнікі. Яны вадзілі за сабою бусла, мядзведзя і казу. Вядома, гэта былі не сапраўдныя звяры і птушкі, а пераапранутыя хлопцы і дзецюкі, дзяўчаты і маладзіцы. Верхаводзіла сярод іх каза. Калядоўнікі співалі: «Дзе каза рогам, там жыта стогам, дзе каза хвастом, там жыта кустом». Улетку святкавалі купалле. У купальскую ноч скакалі праз вогнішча, пускалі па рацэ вянкі. Верылі, быццам гэтая ноч чарадзейная. З вечара да раніцы дрэвы могуць нібыта хадзіць, звяры размаўляць, а людзі разумець іхнюю мову. Лічылася, што такой парою найлепей шукаць схаваныя ў зямлі зачараваныя скарбы. Каля таго месца, дзе закапанае багацце, нібыта з'яўляўся блакітны агеньчык. Але здабыць чароўны скарб нелёгка, бо ён загавораны: чым глыбей капаеш, тым глыбей ён хаваецца. Нашыя пращуры адзначалі шмат святаў. Светлым і радасным было гуканне вясны, калі людзі клікалі добрых духаў і прасілі іх ажывіць зямлю пасля зімовага сну. Былі таксама святы маладых усходаў, пачатку і заканчэння жніва. Каляды і купалле беларусы святкуюць і цяпер. Юнакі і дзяўчаты ладзяць таксама гуканне вясны, адраджаюць іншыя прыгожыя звычаі прадзедаў. Славяне здаўна шанавалі сваіх продкаў, якіх называлі дзядамі. Увесну хадзілі да іх на магілы з ежаю і пітвом, каб падзяліцца радасцю сонечнай цеплыні і зямнога абуджэння. Увосень дзядоў чакалі дома. Уся сям'я ўрачыста седала за стол з багатым пачастункам, і гаспадар клікаў продкаў на гасціны. Людзі верылі, што болей за смачныя ласункі дзяды любяць няспешную паважную гаворку з успамінамі пра іх ды іхнія добрыя справы. Мудрыя старажытныя святы ўшанавання продкаў захаваліся ў нас, беларусаў, да сёння. Вясновы дзень сустрэчы з продкамі завецца радаўніца, а восеньскі – дзяды. Духовная энергія прадзедаў не знікае бясследна. Яна жывіць і ўмацоўвае род і ўвесь народ, дапамагае выстаяць у самыя цяжкія часы. Таму мы заўсёды адчуваем хваляванне каля старадаўніх сабораў і на палях славутых перамог, атрыманых старажытнымі беларусамі над іх ворагамі. Але прыток сілы ад гэтай энергіі адчувае не кожны, а толькі той, хто захаваў памяць пра сваіх продкаў. Кожнае славянскае племя, што пасялілася на нашай зямлі, мела сваю назву. Вакол ракі Сос жылі радзімічы, паміж Прыпяццю і Бярэзінай дрыгавічы, па Бугу – бужані. У тых мясцінах, адкуль пачынаюцца Дзвіна, Дняпро і Волга, шырока рассялілася вялікае і магутнае племя крывічоў. Частка крывічоў пабудавала свае гарадзішчы на берагах Дзвіны, дзе яна зліваецца з ракой Палатой. Ад наймення рэчкі жыхары тых земляў сталі звацца палачанамі. Палата дала імя і першаму беларускаму гораду.